तारफे उल्फत था मिटाने से मिटाया हरफे उल्फत था मिटाने से मिटाया ना गया मेरा खत उनसे किसी तरह जलाया ना गया हरफे मिटाया।